skal alle herrene ud og spille kort, og de har hverken rum og rest. Rundt fra alle sovne kommer de i vogne. Nu skal hele Danmark spille præmievist. Jeg tog også med, for jeg kan lide at spille kort. Og jeg tog fra hjemme i min pæne gamle fort. Men jeg mistede forten, liggede der til skjorten. Jeg blev taget i foten af en virkelig specialist. For over der i varte, der er de nok smarte. Så jeg skal nok aldrig mere til præmievist. Varte, den er livlig, jeg sikker, der er tvivlig. Der var fund fra Jylland og fra Sjælland og fra Fyn. De var alle vilde, og alle ville spille. Der blev spillet kort i næsten hele byen. Sælstationsforstanderen spillede med det gamle liv. Og han tabte Varte, engens bedste lokomotiv. Nede hos en bar, og spillede de om karer. Smiden tabte konen, men det gjorde han bevidst. Hun kom med en husmand, der bor et sted i Rusland. Så hun kommer aldrig mere til præmievist. Rundt i byens sale spillede de som gale. Det var både 66 og bedstemor med snav. Og en kiropraktor vandt en daglig traktor, som man kunne køre i den næste dag. Byens gamle bidemand skulle også spille med. Han havde fået jaketten på, dengang han drog afsted. Han tabte en begravelse til en mand i Slagelse. Manden røg i jorden med det samme, det var trist. Skønt han protesterede, så blev han ekspederet. Så han kommer aldrig mere til præmievist. Der var Ian fra Lolland, og der var Ian fra Holland. Der var Ian fra Tarm, der spillede billelotteri. Der var pæne mennesker og en enkelt svensker. Han blev hurtigt rullet i en jævnt og fri. Der var 8 landbetjente, der skulle kontrollere. De var blanket af, da der var gået i kvarter. Så man måtte hente 8 nye betjente. Bukserne og jakken og kasketten røg til sidst. De blev sat på porten, da de mistede skjorten. Så de kom aldrig mere til præmievist. Rundt på byens pladser sov de på madrasser. Der var ingen seng at få, da klokken den var 5. Men lidt à la carte findes der i Varte. Jeg kom med en lille yndig jomfru hjem. Pigen hun var sød, og jeg kunne mærke, at det var skært. Hun havde kort på hånden, som jeg aldrig før har set. Men hun kom der af med selve hjertedame. Det var nemlig mig, der sad med trumferne til sidst. Pigen hun blev plukket, og lyset det blev slukket. Så hun kommer aldrig mere til præmievist.